أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. سورة عبسة مكي سورة دي نزل شهد ورستو دا سورة النجم أو مخكرة سورة القدر ترتیب قرآنی کی اتیائم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی سلی رشتم نمبر سورت دے. دی سورت تا سور عبس ویلے کی دو سی دی سورت تا سورت الاعمى ہم ویلے کی دی سورت تا سورت السفرہ اور سورت الصواخہ ہم ویلے کی دا مختلف نمونہ مبصرین و رحمهم اللہ ذکر کری دی. ربط دری سرد دا ما قبل سردا دے مخ کی سرد کی ذکر دا دو فریقینو شو مبدی سرد کی فرق ذکر کئی پا اعتبار دا پیدی غسلو دا قرآن کریم سرا او پزت سرا دو ڈلی دی یو آغا دی چاگا دا قرآن کریم نا پیدا اخلی او دویم حقا دا چاگا دا قرآن کریم نا پیدا نا اخلی. دویم ربط دما قبل سردا دے مخ کی سورت کی دا قیامت نم ذکر شو اطوامت الکبرا نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ بل نم ذکر کئی دی قیامت اصواخت الکبرہ اصواخت ذکر کی داود سورت دا اثبات دا فرق بین الفریقین دو ڈلی دی داغی پمیند کی فرق اللہ تعالیٰ بیانے او دا دو ڈلو دا فرق دا معلومی کی پا قیامت کی د چا مخونه خایسته دي نو د چا مخونه به توري. عبس وتولى عبس خپشو وتولى ومخې وګرځاو ان جاءه الاعمى د دې وجنا چراغې د تړون وما یدریک لعله یزکا او سسی سالا فویا کڑے دے چیتا لعلہو یا زکا چکی دے چی دے پاک شی. دا سورت و عبسا دا اول نواخلہ تردہ لسم آیات پوری شان نزول دا دی دا دے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ چی دا اڑن صحابیوں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتر آغے نبی علیہ السلام سنادی دی قریش چی دا قریش و مشران غٹ خلق و آغی تی دعوت ورکاو دا نبی علیہ السلام دا امید و چکی دی چی دا مشرکان مسلمانان چی نکل چی سنادی دی قریش ایمان راوڑی دا دی سر و نور خلقم دیر ایمان ناوڑی پا دغه وخت کې د غړون صحابي عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته راغې دا پیدایشلن صحابیو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دینی خبرې شروع کړې تعلیم او تعلم یې شروع کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه باندې خپه شو ما مشرکان تا دعوت ورکاو دا غی قطع را لده یعنی اغا دعوت ختم شو پمیند کی او کم چی دا مکی مشرکان و غیلم دی رضیات غصه ورق لده وی داڑون سڑے دے اللہ اللہ دایاتنا داغی فوارک کی راو لے گل صحابہ کرام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدیبہ نیم خپشو نو دا آیاتنا داغی فوارک کی نازل شل عبس و تولا عبس خپشو و تولا و مخیوارا و امام راضی رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی دی خبر کی دا طول علماء اتفاق دے چی عبسا و تولا دی کی زمائر راجی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا غلی کری دی او دا اعمان مراد عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی تی مراد دے قاضی عیاس پا شفا کی لی کری دی وی دویم قول پر آیتون کی دارا چی دا زمائر راجی دی کافر تا اغا کافران چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغی تا دعوت ورکاو مس مانا دو معنی جوڑی گی اول مانا عبس و تولا مشہور قول لمپسرینو خپشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تولا و مخی و گرداو انجا اہل اعما ددی و جنا چراغ غتا علن صحابی او دا قاضی عیاس پا توجیح با نبیہ مانا دا عبسا خپشو اغا کافر و تولا او مخی و گرداو انجا اہل اعما دا دیو جنا چراغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا الاعمالون صحابی نو قاضی عیاس دا قبل مانا کری دا وما ادریک لعلہ یزکا وما ادریک او سسی تالفوی در کری دا لعلہ یزکا کی دیش دیو پاک شی پا دی آیتونو کی دی خبری تا اشارہ شولا ادب دا تعلیم دارے پدی آیتونو کی یو طرف تا دعوت دے مالدارانو تا یو طرف تا دعوت دے مشرکانو تا او بل طرف تا یو منیب یو مسکین سڑے ستا خواتراغے او اغا معذور ہم دے نو اغا معذور او مسکین تا ترجیح ورکے مبصرین لکلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پر آیتون کی خطاب دے لیکن بیا ہم دا ادب دا لحاظ دا وجنا او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام پا خاطر باندے اللہ تعالیٰ تا دا سی خطاب نرکڑے چی عبستا و تولیتا دا دا دیر احترام او دا دیر عزت پا خاطر باندے وما یدریک لعلہ یزکا او سسی استال پوی در کری دا کیدے شی چی دے او پاک شی لعلہو کی زمیر چا تراجی دے اسخ قول پری کی دار چی دا زمیر راجی دے اعما تا او دویم قول لمپسرین دار چی دا زمیر راجی دے اغا کافر تا وما یدریک او سشی پوی کڑی تا لعلہو یزکا چی کیدے شی دا غلون صحابی پاک شی یا دویم اغا کافر چرے اغا پاک شی تا دردی پتہ نشتا رہ چی دی کی کم یو اغا دیر اعلا دے او یا ذکرو فا او یا ذکرو او یا نصیحت واخلی فتنفعو ذکرانو پیداور کی اغیتا نصیحت اغیستل بسرینو پر قون ذکر کری دی دی یا ذکا او دی یا ذکرو پا منز کی یو پر اقدار تسکیو لے کی گی توہارت دن پس دار حرامنا تو تزکیه ستو لیکی چې انسان د خپل نفس پاک کی د حرامونه د بی دینینه او تذکر ولیکي عمل کول په اوامر د الله تعالی باندې نو په یو کې اشاره د اجتناب د منهیات ته په یزکا کی او یذکرو کی اشاره د امتثال الاوامر ته یعنی د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل کول او یذکرو یا نصیحت واخلی فتنفعه الذکرا نو پیدا بور کی آغتا نصیحت اغسطل اما من استغنا فانت لہو تصد اما من استغنا ہر چی حق سوک دے چیزان بی پورا کرے دے فانت لہو تصد نو تا آغتا مخی مخی کی گی اما من استغنا یعنی دمالداری دو جنا د الله تعالی د دین نه ځان به پروا کړی دی. فانت له تصد تصد ف عربی کې دی تل کېږي چې او چا ته ځان مخ مخ ته کې هغه تل کېږي تصد. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیاته مخ ورګرځولی او په دا وخت کې مشرکانو ته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حریص و بدی باندې چې قریش دا مکی دا ایمان راوړین دا نور خلق په مدي سره ایمان ناوړي. اما من استغنا هر چی هغه څوک دی چې ځان په پروا کړی دی فانت له تصد نو تاغی ته مخی ته مخی ته کیږي هغه ته توجه دی زیاته ده. و ما علیک الا یزکا او نشترے پتاوانی سگنا اللہ یزکا چی دیو چرے پاک نشی اللہ وی پتاوانی دا دی سگنا نشترے چی دا پاکی گی یا نپاکی گی خلیکن خپل مرگرے بنا خپکے. و اما من جا کا یسعا او آغا سوک چی آغر آغل دیتا تا یسعا چی آغا مندی وحی یسعا سمانا دا مندی وحی یسعا مانا دا چی کوشش کی بطلب دا علم کی یسعا چ کوشش کئی په طلب د ہدایت کی. وہ هو یخشا او غیر کئی د اللہ تعالی نه پانت عنه تلہا نو تداغین غفلت کی یخشا د اللہ تعالی نه یریگی یعنی دا علم او دا ہدایت چ طلب کینو اصل وجه دا غسرا علت دا غیر پاره دار چ دا د اللہ تعالی نه یریگی پانت عنه تلہا تلاحا دی تولے کی گی پا عربی کی یو سڑے زان قصدن غافل کی دا غینا نو آیت دا غینا زان غافل کی وہو ایخشا وغیر کی دی اللہ تعالی نا فانت عنہو تلاحا نو تدا غنا غفلت کی کلا انہا تذکرہ ترغیب دے قرآن کریم تا او دا کلا ردعی دے یا پمانا دا حقان سر دے کلا هیچ چری داسی کول ندی پکان یو سړی دی آغا دا اللہ تعالی نه یره کی هغه ته توجه زیاته پکار ده. کلا هیچ چری داسی کول ندی پکان یا دوی منا حقا یقینی خبره ده. انها تذکرہ یقینا دا قران کریم دا ها زمیر یا راجی دی صورت ته یا دویم درې چې دا زمیر راجی دی قران کریم ته په اعتبار د صورتونو په اعتبار د آیاتونو سره انها تذکرہ یقینا دا صورت د نصیحت صورت ده یا انها تذکرہ یقینا دا ټول صورتونه او آیاتونه د قران کریم نصیحت ده. فمن شاء ذکر نو رچا چې خوخه شي ذکر یاد دی کیدی لره ذکر دو معنی دي یو معنا کړی دا علماء ذکر هو په معنا د تذکر سره ده وعظ او نصیحت قبل اول. فمن شاء ذکر نو چې رچا خوخه شي نصیحت دی واخلی نصیحت دی قبول کی د قران کریم ذم معنا ذکر معنا یاد دی کی احکامات اوامر او نواهی د الله تعالی د قران فی صحف مکرمه لیکل شوی د قران کریم فی صحف مکرمه په پانو عزت والو کی مرفوعتین پر تکل شوی مطهره پاک ساتل شوی بی ایدی سفره پلا سنو دلیکن کو ملائکو کی کرامیم برارا چی عزتمندی برارا نیکان دی پا دی ایتون کی اللہ تعالی ذکر کئی عظمت دا قرآن کریم پا دی اولنی آیات کی دری صفات دا قرآن کریم ذکر شولا او دری صفات دا حاملین یعنی دا ملائکو ذکر شولا یو دا قرآن کریم چلے فی صحفین دا فصحفو کرے یعنی دا قرآن نقل شوی دے دا لوح محفوظ نا او لکلے شوی دے پا صحیفو دا ملائکو کی دا لکلے شوی دے یو بلا مانا علماء ذکر کر دے صحب نمرات دا دی دا دی نمرات صحیفی دا ابراہیم علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام مراد دی یعنی دا قرآن کریم دا مضمون دا پا مخکنو صحیفو کی دا موجودو او مکرمتین عزت والا دی مکرمتین سمانا دا عزت والا دی ذکر دی نازلون کے یعنی اللہ رب العالمین اغا عزت من ذات دے اغا کریم ذات دے مرفوعتین پر دکللی شوی دی. مرفوعتین سمانه ده یو قول لمبسرین داره چی ده مرفوعتین مانه داره چی ردی قدر و منزلت ده اللہ تعالی پنیز مانه دی رچد ده. دوی مانا علماء ذکر کرده مرفوعتین اوچتی دی پا آسمان کی پرتی دی ده صحیفی چی دی ندا پا آسمان کی پرتی دی. مطهرتین پاکی کللی شوی دری سمانه ده یو دری معنی علماء ذکر کردی یو مطهر ده شکوک و شبهات و نپاکی دی قرآن کی شکوک شبهات نشتره. دوی معنی علماء ذکر کردی ده مطهرتین ده لاسونو ده شیطانانو نپاکی ساتلی شوی دی شیطانان دری سر لاسونو نشی لگا ولی. او دریم معنا علماء کړی دا مطهرتین پاکی دی کمی او زیاتینه بس ساتل شوی دی دغه سو کمی زیاتینه شي کوله. بی ایدی سفارتین پلاسونو د غلیکون کو ملائکو کی سفارات دو معنی دی یا جمع د سافرون دا. او سفر په عربی کې ویل کیږي لیکلو ته کتابت ته ویل کیږي یعنی دغه ملائک ته الله تعالی کتابت کوي د قران کریم په صحیفو کې. دویم قول مفسرین دا چې را سفارات جمع د سفیر ده نو دا د هغه ملائکو په لاسونو کې چې هغه سفارت کوي په مین د الله تعالی کې او په مین د بندګانو کې په مین د پیغمبرانو کې دا هغه ملائکو په لاسونو کې دي. هغه ملائک چې هغه د الله تعالی او د نبی صلی الله علیه وسلم په مین کې سفیران دي کرام برارا کرام عزتمند دی برارا نیکان دی د الله تعالی غ ملائک چری هغه برارا دی پوره طاعت کوون کی د الله تعالی او پوره رشتونی دی پوره نیکان دی. قتل الانسان ما اکفر قتل الانسان تبادش انسان ما اکفر سمرا غټ کافر دی دی ما اکفر. قتل یا دعا د شر ده یاد الله تعالی طرف نه اخبار ده نو دو معنی وکوي. قتلا تواکل شوی دی ما اکبر تواکل شوی دی الله ته طرف نه دا خبر راکل شوی دی مونږ ته. او مفسرین لیکلی دی قتلا په معنا د لعنه سره لعنت شوی دی الله تعالی طرف نه ما اکبر سمره لوی کافر دی دغه انسان. دوی معنا علما ذکر کړی ده وې دا دعا د شر ده په طریقې ر تعلیم سره نیکانو بندګانو ته یعنی اے نیکانو بندګانو تاسو دا خیری کوي چې تباد شي هغه انسان او د ال انسان نه مراد مکذب انسان تی مراد ده عنادی او ضدی تی مراد ده. دا ماک پرهو یا صغر تعجب ده. او دویم قول داره چې دا ما استفهامیه ده ما تعجبیه نه ده بلکې ما استفهامیه ده نو دو معنی کوي. ماک پرهو یہ انسانانو تعجب کوي د کفرنا ماک پرهو یو معنی ده یہ انسانانو تعجب کوي د کفرنا یا دوی معنی داری چې ماک پره څه چیز کافر کړی دی دلره. دا انسان دا ضدی او عنادی انسان چرې چرې قرآن سره ضد کوي نو څه شی دی چې دای کافر کړی دی څه وجه چې دای کافر کړی دی. من ای شی خلقا اوس الله تعالی ذکر کوي دلیل الله تعالی ذکر کیا تفصیل د خلق د انسان دے او دلیل دے د پاره د ترک د کوپر اے خلقو د کوپر فریک دے او اسلام قبول کیا. من ای شین خلقا د تیزیز نا پیدا کړی دے دلرا من نطفتین د ساس کی د منی نا خلقو پیدا کړی دے را فقط درهو نو اندازه کړی دا قدرهو نو مراد څه شی دے برابر اول د اندامونو برابر اول د قد و قامت دغه سی قدره تقدیر کړه دې چې دا شقید کنا سعید دې دغه سی تقدیر کړه دې د اجل او د رزق دا ټول معنی پرې کې داخلي. ثم السبيل يسر او بیا لار او ته اسانه کړی دا دې لار نو مراد څه شه. یو قول نو بصیرین دا چې مراد درې نه تفسیر سراج المنیر لیکلی دي ور دې نو مراد لار د پیدایش د بچی دې مراد ده. ثم سبیل یسر او بیا لار د پیدایش الله تعالی دی انسان ته آسانه کړی ده انسان د پیدایش لار تی مراد ده. بیا تفسیر سراج المنیر ډیر عجیبه خبره ذکر کړی ده وی دا اللہ تعالی مہربانی ته وګورئ، وی کله چې ماشوم په رحم د مور کې نو دا سره بری او خپیخ کتی، او کله چې بیا دا انسان پیدا کیږي نو دا غي سر خکته شي او خپی بره شي. دا د الله رب العالمین عجیب نظام دی. ثم سبیل یسرا، او بیا لار د پیدایشی د تاسو نه کړی دا دوی معنا علما ذکر کړی دا سبیل نه مراد لار د هدایت او لار د گمراهی ده. نو بیا معنا دا شول ثم سبیل یسرا، او بیا لار د هدایت یا لار د گمراهی د تاسو نه کړی دا. په حدیث کې ورشي ورستو تفصیل ورته وی هم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام می سوچ چې د گمراهی په لار باندې روان شي نو هغه ته لار د گمراهی آسان شي، او څوک چې په لار د هدایت باندې روان شي هغه ته لار د هدایت الله تعالی آسان کی. وکل میسر لما خلق له، هر یو چې څوک د سر پاره پیدا دی هغه ته الله تعالی آسان کی. لار د هدایت که څوک په هغه باندې روان شي، که څوک د لار د گمراهی باندې روان شي هغه ته الله تعالی آسان کی. ثم اماته، بیا مړکړې دې د لار فاقبره، نو قبر ته بوتلې دې. ثم اماته فاقبره، نو د پیدایش نو ورستو بیا الله تعالی د مرګ په انسان باندې راولي. فاقبره نو قبر ته بوتلې دې د لار. دې کې یو بهترین نقطه علما ویلې ده، وګورئ. ثم السبیل یسر، ثم اماته فاقبره. دیدے کی دا ثم السبیل یسرا، دیدے کی ثم ذکر شعر، ثم اماتہ دیکم ثم ذکر شعر. نو تاسو کتابونو کې ویل دي چې دا ثم راځي د پاره د تعقیب مع الوصل، د تعقیب مع الفصل لپاره راځي. ثم د اصول په کتابونو کې تاسو دا ډیر ویل دي. نو دا انسان چې دی کله دا نطفه دی او دا انسان بیا په رحم کې برابر شي، نو دا ثم دلالت کوي په تعقیب مع الفصل باندې. زر خو بیا نه پیدا کیږي کنه، اول نطفه ده، بیا علقه ده، بیا مزغه ده، بیا په هغې کې اړوکې پیدا شي، نو بیا هم دا په رحم کیږي. نو ثم سبیلا په تعقیب مع الفصل باندې دلالت کوي، ډیر وخت بعد چې هغه اتم میاشتې دي، نهه میاشتې دي، یا د نهو میاشتو نه هم زیات دي. نو ثم اماته، بیا عموما داسې ده چې کله انسان پیدا شي نو ډیر کم کوزي چې هغه زر وفات شي، بیا هغه ډیر زیات کمی چرته به سلو کې، دو سو کې، زرو کې یو انسان چرې کله پیدا شي او ډایرک مړ شي. نو دې کې فاصله شته دی، نو دا دلالت کوي په تعقیب مال فصل باندې. بیا دا فاقبره، کله چې انسان مړ شي نو فاقبره دی کې فا راوړې ده، او تاسو کتابونو کې ویلې دي چې فا راځي رفار د تعقیب مال وصل لذي، نو اشاره شوله دي ته کله چې انسان مړ شي نو د هغې زرخه خول پکار دي، د هغې زرخه خول پکار دي. نو اماته مړ شو نو فاقبره زر قبر ته بوتلی دی، اشاره و دامه. او ثم کی تراخی ده، یعنی دا انسان چې کله نطفه ده نو ثم سبیلا، بیا پیدا کول د دې لږ تاخیر کې دي. نو بیا چې کله دا انسان پیدا شي نو ثم اماته، بیا په دې مرګ کې هم وخت شته دی، د چا لس کاله، د چا شل کاله، د چا پنځوس کاله. دا ثم په دومره دلالت کوي، او دا فاقبره صرف په دومره باندې دلالت کوي چې قبر یې وکنئ، بس دس بدون من دلالت کی، یا دو گھنٹے یا درے گھنٹے یا سلور گھنٹے. دیو جنہ حدیث کی راغلی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اسرعو بالجنازہ، کلچی او سوک مرشی دا غی پا جنازہ بانی تادی کوئی، دا غی پا جنازہ بانی تادی کوئی. نن سوا خو مسلمانان یو سوک مرشی وی دا دی پاکستان نرا روان دے، دا افغانستان نرا روان دے، او دا پلانی ملک نرا روان دے. نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې څوک مړ شي نو هغه د هغې په جنازه باندې تادی وکړي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې یا خو بنیک انسانی کنی کې نو خپلو هغه نعمتونو ته ورسوي، دنیا کې ولې سروي، پرېږدي چې هغه نعمتونو ته لاړ شي. او نبی علیہ السلام وی که چرته دا انسان بدی نو د خپلو ګونې لري کوي، د کور نه لري کوي، هسې نه چې عذاب د باندې راشي او تاسو ټولو سره تباه شي. علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی، په روایت کې درې خبرې ذکر کړې. په درېو خبرو کې به مسلمان ته تادی کوي، تاخیر بنه کوي. یو کله چې یو څوک وفات شي نو پاغې په جنازه کې به تادی کوي، زر به خخی. او دویم کله چې خور لور پیغله شي نو هغه کور کې بیا ساتل نه دي پکار، بلکې هغه بیا ورکول پکار دي. او چاله به ورکه ممن تردون دینه و خلقه، د الله پیغمبر وی چې رچانه په دینداري او په اخلاق راضی هغه لور کيه. او سلورم او دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې د مونږ او خراشینو مونږ کې وتاخير نه کوي. د درې کارونو ډېر مهم کارونه دي. فحق ورهو تکفین تجهیز د مسلمان او دغه سي قبر تا کوزول دا لازمی خبره ده او دار مسلمانانو ذمہاری ده. دا مړی یو حق په مسلمانانو په ژوندو باندې دار چاغه حق کیه نه خخول پکار دي. دا مړی اسی غرزول چی کارغان مارغان هغه خوري او یاد نور چی کم دغه دی چار دغه دی وحشیان درندگان دی هغه خوري نو دا مناسب نه دي. ثم سبیل یسر او بیا لار د پیدایش ده تاسانه کړی ده یا ثم سبیل یسر بیا لار د هدایت او لار د گمراهی ده تاسانه کړی ده ثم امات او بیا مړکړی ده در افاق بر او قبر ته وتلې ده ثم اذا شاء انشر نو بیا چې کله وغواړي الله تعالی انشر دوباره برا پورته کی دلره کله چې الله تعالی بیا وغواړي نو دوباره برا پورته کی کلا لما یقضی ما امر کلا یقینی خبره ده کلا په معنی د حقن سره ده کلا یقینی خبر ده لما یقضی ما امر نه دې پوره کړی ده تر اوسه پورې لا نه دې پوره کړی ده ما امر هغه حکم چې الله تعالی دته کړی دی ما امره حکم د الله تعالی چې دته الله تعالی کوم حکم کړی دی دل هغه نه دې پوره کړی د دې حکم نو مراد څه شی دی یعنی توحید ایمان قرآن کریم باندې عمل کول. کلا یقینی خبر ده لما یقضی چې نه دې پوره کړی دی انسان ما امر هغه حکم د الله تعالی لره فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا دلائل عقلیه او لس انعامات الله تعالی ذکر کړي فلینظر الانسان ودي ګور انسان الى طعامه خپل خوراک ته انا صببنا الماء صبا چې راتوی کړی دی مونږه اوبه پراتوی اول سره دین مراد باران دے اللہ تعالی باران نہ وری ثم شققنا الارض شقا او بیا شلو بیا او چو مونگا دغه زمکا پشلول سرا نو فان بتنا فیها رازرغون کو مونگا په دغه زمکی حب بندانی الله رب العالمین ها ذات دے د زمکا وشلی او پاغي کی دانی رافکاره کی فان بتنا فیها حب بازرغون کو پاغي کی دانی و عنب لونگورا و قزب نو ترکاریانی قزبان ولکی گی واخدی گیاگانی دی یا تازه کجوری دی یا مراد درینا ترکاریانی سبزیانی مراد دیر دینا و زیتون او خونا و نخلنا و کجوری و حدائق غلبا باغونا گرگورا غلبا ولکی گی اگر گن گن باغونا تا گرگر باغونا تا ولکی و فاکیهتن میوی و ابنا و گیا متاع لکم دفار دا پیدی استاسو ولی انعامکم او دفار دا پیدی دا چار پایان استاسو الله تعالی دغه باران نه وری پغی باندې الله تعالی شینکی را درغون کی الله تعالی پغی کی باغونه وشی ستاسو به کی پیدا ده او دغه ستاسو رو سارو پغی کی پیدا ده فایزا جا اتی سواخه نو کله چرشی هغه غوونه کڼون کی سی ده سواخه ولې کیږي هغه غوونه کڼون کی شه مراد لري نه دویم شپې لیتی مراد ده دویم نفخه تی مراد ده سواخه د قیامت په نومونو کې نوم دی او دې کې په عبارت کې تقدیر دی هم په سرینو لیکلی دی کله چې راشي دغه سواخانو هر یو انسان به په خپل ځان باندې مشغوله شي یوم یفر المرء من اخیه فورد باندې تیخته وکړي سړی من اخیه د خپل ورور نه و امه او د خپل مور نه او ابیه او د خپل پلار نه و صاحبته او د خپل بیبي نه او بني او د خپل زامنو نه هر یو انسان بلبل نه تیخته کیا مبصرین لیکری دی دا تیخته بولې کیا یو خور دی وجنا دا تیخته وکیا دا قریبی رشتہ داران دی مور او پلار دی اولاد دی خزه دا خاوند دی او دغه سیورونه دی نو دینه به تیخته کوي چې که په دنیا کې دی د چا کم حق ځای کړی نو اسینه چې وسره نه وغواړي د دې لپاره به تیخته کوي او دغه سی علماء ذکر کړی دي وای دا تیخته وزکه کوي چې هڅ نه یو نیکی رانه وغواړي نو ورور بل ورور نه تختی بچی بل مور نه تختی مور بل بچی نه تختی پلار بل بچی نه تختی نو بچی بل پلار نه تختی خضر خاون نه او خاون د خزینه او اولاد چره د مور پلار نو مور پلار به د اولاد نه تختی چا سینه یونی کینانه چرته سو وړي د قیامت پر ورځ باندې لیکل امرئین د هر یو سړی د پاره مين هم د دیونه یو میزین پر ورځ باندې شاونن یو فکر به یوغنی هی چې دیو مشغوله کړی دیو مشغوله کړی هر یو سړی به ځان په غم کې لړنمانه د غشوله دا عبداللہ بن مسعود دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے مرفوع عن حدیث تے وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل خلق چی اللہ تعالی جمع کی گی نو بربن بئی لغڑ بربن بئی خپی اب لخپی بئی نا سنت بئی عائشہ بئی رضی اللہ تعالی عنہا پختنا وکلا وے دا اللہ تعالی پیغمبر دا خلق کا دا نارینہ و زنانہ بئی بل تبیہ گوری نو ولیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا آیات ولوسته لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی دا هر یو چا د پاره بار دی خلکو نه یومئذ پر اورد باندې شأن یو فکر وی یغنی هی چې د مشغوله کړی یغی لره دا هر چا بدس یو د خپل غم او فکری چې هغه دا وس نشی درل چې هغه چاته وګوري نو زنانه یو کناری نه دی دی بلغړی بربند به خلی کین یو بل ته هم نشی کتل وجوه یوم ایذن مسپرا وس الله تعالی تقسیم کړي د خلکو دوه قسمونه ته نو یو خلک هغه دي چې هغه نیکان خلک دي دغه مخونه وروخانه وجوه بعض مخونه به یوم ایذن په دورت باندې مسپرتون رڼا کونکي تر او تاده وي ضاحکتون خندیدون کی وي مستبشره او خوشحالی کونکي وي ضاحکتون خندیدون کی او مستبشره یعنی خوشاله وي مستبشره یعنی داسې به خوشاله چې دا خوشاله اثرات به پدې دغه باندې ښکاری په مخ باندې ښکاری الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه وګرځي او وجوه یومئذین او باز مخونه په دغه ورځ باندې علیها غبره په غی باندې به دوړه پرتای علیها غبره هغه خړ پړوي باز مخونه به داسې جواب بالکل خړی داسې وې دا مخونه لکه دوړه چې پپړتای طرح قها قطره پټکړی باغی لرا قطره توروالی نو باج مخونه و تک توری اولائک هم الکفرۃ الفجر داها کسان دی هم الکفرۃ دیو کافران و الفجر نا فرمان فرق کا مفسرین ذکر کړی دی په دوانو کې وای کفرا په اعتبار د عقیدی سره یعنی کافر په اعتبار د عقیدی سره الفجر او فاجر په اعتبار د عمل سره عقیده ایم پالتو نو دغه سی اعمال ایم پالتو او اعمال امداسیو چې شریعت نه خلافو اولائک هم الکفرۃ الفجر اولائک دا کسان هم الکفرۃ دیو کافرانو په اعتبار د عقیدې سره الفجر او نافرمان په اعتبار د عمل سره نه عمل برابر او نه عقیده برابر د دیو جن دا مخونه به تکتوري اعاذنا الله منه الله تعالی تیمنګ او تاسو بچو ساتي